एदि कैसे बनाए देखो, एदि एदि एदि कोई रूप बना है। हाँ, लोट लगाने में बनता है एदि। आयुष्मान एदि देवदत्त क्या सूत्र है? घोसे घोसे घोसारे घोसारे सूत्र घोसरे धाव भ्या, ये तो ठीक है। घोसरे क्या आपके पुस्तक बोलो, घोसरे क्या घोसरे घोसरे नहीं, देखो पुस्तक में घोसरे लिखा है। ये क्या अभ्य भ्य ब में अभ्य, जैसे सभ्य से अभ्य लिखा है, घोसरे है ना। अभी तो नहीं हुआ। घो स घो स क्या लिख, अब पूछा बंद कर लिखो, लिखो ला क्या क्या करना, पहले पहले क्या करना, असग्रही यानी पर क्या होगा, घसोरे धाव अभ्यास लोप से स को ये हो गया। ये होने के बाद अभ्य अभ्य होने के कारण असिद्ध होने से झलंत मान करके, ए होने के बाद झल कैसे होगा, असिद्ध बदत्र आभात अभ्य कार्य असिद्ध होने से झलंत होने से उझर भी फिर दी, उसके बाद स्नस्वर लोप अकार लोप हो जाएगा। ए दी, ए दी का क्या अर्थ होगा, भव लोट लकार में भू धातु का भव बनता है, ये कौन सी धातु है, अस धातु का क्या अर्थ, अस धातु का लेट में क्या बने बोलो, भू धातु का नहीं अस धातु का बोलो, अस धातु का लूट में क्या बनेगा बोलो, अस का लूट में सरल है, इट करो ता करो क्या बनेगा, है भविता, हाँ क्या है बोलो, अस लूट सबसे सरल है, लूट बोलो तो लीट बोलो, ईट सेट जाते है, हाँ भूआदेश हो जाएगा ठीक है। ये मृजेर वृद्धि, कहाँ वृद्धि होती मृज धातु को, धातु प्रत्यय पर है, और भारतीय क्या है, हाँ किंजा जादू विकल्प से, हाँ तस आने पर मृज अग्र तस, यहाँ कीति है या गीते है, गीते है, गीत होने से यहाँ गुण होगा, होगा वृद्धि होगी, गुण नहीं वृद्धि नहीं, कीति निषेध हो जाएगा। तीप में क्या हुआ, मार्षि, झी में अंति होने पर गुण है या वृद्धि हुई, विकल्प से वृद्धि, अन्य पक्ष में गुण नहीं, मृजंती, अंतिम में क्या बनेगा, मार्जंती मृजंती। शिप में क्या बनेगा, मार्क्षी, ये कोई प्लेन हुआ था, इसका पूरा हुआ था नहीं, लूट चलेगा, लूट में धातु सेट अनिट है, सेठ मृजु सिद्धो सेठ है या विकल्पीठ, विकल्पीठ है, हाँ ईट पक्ष में आजादी मिलने से आजादी कीति कीति है क्या, नहीं मृजर वृद्धि, कीति कीति नहीं, मृजर वृद्धि से वृद्धि हो जाएगा, क्या बनेगा, मार जीता है, ईट नहीं होने पर वृद्धि होगी, क्यों नहीं हो जाएगी, मार्स्टा क्या बनेगा, मार जीता मार्स्टा, और लीट में मार्जिष्यति मार्क्षति, लोट में मार्जतु मार्ष्टु मृष्टात् मृष्टाम् मार्जन्तु विजन्तु, आगे सीप को ही होने पर यहाँ क्या बनेगा, हुजर बेहरदी हो जाएगा, जक हो जाएगा, वृक्ष से हैं नहीं रूप छोड़ो ज के क्या करना वृक्ष वृक्ष सृज मृज मृजाया स होगा सहन पर हुजर बेहदिवा उसके बाद स्टूनाष्टु और शौक हो जाएगा झलाम जस जसी फिर ढोठे लोप नहीं क्यों नहीं ड हुआ तो बनेगा मृढ़ी मृढ़ी मृढ़ी तातंग में मृष्टात मृष्टम मृष्ट हम हो आन आट है तो मार्ज मार्जानी मार जाओ मार जाओ लंग लकार में ती पे होने पर वृद्धि तकार का हवन के आप लोप हो जाएगा अमार्ज अमार्ष्ट अमाट अमाट अमार्ट अच्छा स तीप का तकार सिद्धवन से टॉल ओपन तो अमार्ट रात से अमार्ट अमार्ट आगे ता आगे तस में अमरी स्टाम बहुवचने अमार्जन अमृजन आगे अमार्ट हाँ अमृष्ट मेप को आम हो जाए मेप को आम हो जाएगा आम होने पर वृद्धि होने से अमार्जम आगे बस मस में वृद्धि नहीं होगी क्या बनेगा अमृजीव अमृजीव अमृजीव विधिले में या सुट है गीत है मृजी को गुण वृद्धि नहीं होगी तो क्या बनेगा मृज्यात आसले में कीत है कीतों से गुण वृद्धि हो जाएगी आजाद नहीं क्या बनेगा मृज्यात लुंग लकार में धातु ईट पक्ष में जब ईट है तो हम वृद्धि करने से वृद्धि को निषेध हो जाएगा ईट पक्ष में नेट निषेध हो जाएगा है ना वृद्धि हो जाएगी मृज्यर वृद्धि धातु प्रत्यय हाँ वृद्धि होने से अमार्जित अमार्जिष्टा अमार्जिष हाँ ईट जब नहीं होगा मार मार्ज अगर शीत जकार वृक्ष स सड़क वशिष आदेश पद हो जाएगा अमार क्षीत अमार क्षीत अमार स्टाम चुह हाँ लिंग लकान में अमार अमार क्षत धातु अनिटे सेठ उभयटे ईट करें तो अमार अमारी क्षत अमारी क्षत हाँ जो है अमारजी क्षत और अमरे अमा अमार क्षत वृद्धि हो जाएगी मार्ज ईट पक्ष अमारजी स्यात आदेश पद हो जाएगा अमारजी स्यात और जब ईट नहीं होगा अमार्ज अगर श्य है अमार्ज के ज क्या के श्यन से वृक्ष वृक्ष सूत्र से ज हो जाएगा स और सड़क को शिष्य क आदेश पद अमार क्षत ये बोलो अमार क्षत हाँ पुस्तक बंद करके इसका मध्यम पुरुष एक वचन लिखो सौ लकार का दस लकार का मध्यम पुरुष एक वचन मृज धातुन पर रुधिर अश्रु विमोचन रुदा रुधिर ईर इत संज्ञा बाच्या ईर की संख्या से होगी बोलो जल्दी किस सूत्र से बोलो मृज रुधिर में किसकी संज्ञा होगी कैसे कोई सूत्र है उपदेशन राशि कैसे र की संज्ञा या किसकी ई की बोलो क्या है क्या बोलो बोलो हाँ ईर ई संज्ञा क्या प्रथम तो ईर ईर ई संज्ञा ईर क्या षष्ठी होता है ना इस प्रथम तो ईर इस संज्ञा वाच्या रुद हो गया रुदादिभ्य सार्वधातुके। ये सर्वातु रुद्राधिकन रुद सप सस अन जक्ष कितने हुए बलादे सार्वधातु का सीट से आता सार्वधातु ईट करने के सूत्र सवतार धातु करने वाले ये सार्वधातु को तिप आने पर रुद अगर तिप ईट होगा तिको किस सूत्र से हाँ रुद के पुगंत से गुण हो जाएगा क्या बनेगा रुदिति तसान पर गुण किस सूत्र से हुआ बोलो तसान पर पुगंत नहीं लग गया सार्वधार धातु हो क्यों नहीं लगेगा जल्दी बोलो कौन की थी गीति कैसे हाँ सार्वधाम की गीति बताओ उनसे गुणा नहीं हुआ ईट होगा ना नहीं ईट के सूत्र से रुदादि व सार्वधाती है बड़ादे सर्वस्थ ईट है क्या बनेगा रुदित रुदित रुदित जी को अंत होने पर ईट होगा सार्वत है सार्वत है ईट क्यों नहीं बोलो हलादी हलादी कहा गया देखो हलादी कहा गया आज़ादी कहा गया हैं बलादी हलादी नहीं बलादी क्या ले बलादी ईट के लिए बलादी नाम लेना हलादी क्या ये सारा तो उनसे हलादी होना चाहिए ये भी ठीक है ये तो सारा तो इसे आज़ादी करना चाहिए तो आधा तो बना दी तो बनेगा रुदंती रुदिशि रुदित रुदित आगे रुदि में ईट कितने स्थान पर हुआ अंतिम में नहीं हुआ बाकी स्थान पर ईट हो गया हाँ बोलो रुदिति रुदित रुदित अच्छा ये हो गया लीट लकार में रुरोद रुरोद सरल है लूट में रुदिता लीट में लोट बोलो रुदितु रुदिता हैं रुदिहि हाँ प्रथम पुरुष बोलो रोदित हाँ हाँ रोदित नाम कोई गुण कर बोला था लंग लकार में अरोदित बोलो अरोदित अरोदिताम अरुदन अच्छा ये सूत्र है लोट लकार हो गया था लोट बोला रुदि ही बोला था अच्छा इसमें हाउ परत्वात् इति धित्वनः रुदग्रे ही है रुदग्रे ही होने पर यहाँ प्राप्त है रुदादि व सार्वधातु से इट प्राप्त है पता है ना नहीं और हु झल व्य हृदय से धी प्राप्त है द के आगे ही है तो परत्वात् पहले ईट हो गया ईट हो जाने से झलंत नहीं रहा इसलिए हु झल व्य हृदय नहीं लगा क्या रू बना रुदि ही नहीं तो हु झल व्य हृदय हो जाता तो रुद्धि हो जाता था पहले हुझल भेरधि प्राप्त है रुद अग्र ही हुझल भेरधि प्राप्त है क्या और रुद्रादि व सर्वधातु से ईट प्राप्त है दोनों प्राप्त है क्या है रुक जाओ ही होने के बाद ही को ईट प्राप्त है ना नहीं आ क्या बोलते हो ही जब है हुझल भेरधि से ही को धी प्राप्त है और ही को ईट प्राप्त है अब क्या बोलते हो हाय झलंत होने से क्या हो गया झलंत हो हाँ ईट झलंत से पर ही में नहीं मिलेगा रुदादि व सर्वहत से ही से रुद अग्र ही ईट प्राप्त है कि सूत्र से रु जल भेदि प्राप्त है दोनों प्राप्त है यहाँ परत्वाद पहले हो गया ईट ईट होने के बाद अभी ईटी धित्व ना रुदादि से पर उझल भ्यो ही को धी होता है ही को ईट होने पर भी वो ही नहीं माना जाएगा उझल भ्य हृदि ही हाँ ही तो नहीं माना जाएगा ना, प्रत्यय को आगमन से तो हुआ किंतु ही नहीं माना जाएगा, इसमें दिया कुछ ही उजर धित्व आशंक हव पर होता है हे रपित्व न गीत्वा तो नगरपोधन कुछ नहीं दिया है तो ही को धी होता है ही नहीं है इधि हो गया हाँ इधि को धी में नहीं मान सकती झड़नते तो है ना नहीं ईट तो हुआ ही को हुआ रुत तो झड़नते ही रु झलंत होने के कारण ही को धी होना चाहिए कि बीच में ई है इधि हो ई ही हो गया ही को ईट होने पर क्या होगा ई ही बन गया हाँ तो क्या बना रुदि ही रुदि ही रुदितात अच्छा लंग लकार में सूत्र है रुदश्च पंचभ्य ये हलादि पित्त सार्वधातु को अपृक्त से ईट स्यात हलादि है पित्त सार्वधातु को अपृत तो ईट होगा तीप के कार इतर से लोपन से अपृत हो गया पहले क्या प्राप्त था रुदादि व ईट प्राप्त था अभी क्या होगा अपृत को ईट हो गया ईट पुगंत गुण होने से क्या रो बनेगा अरुदीत दीर्घ हो गया अरुदीत अट गार्ग्य गाल वयो हो वहाँ अपृत को अट होगा अट होगा तो तकार को हुआ तो अरुदत पुगंत गुण हो जाए दोनों पक्ष में ईट पक्ष में क्या बना अरुदीत और अट होगा तो अरुदत आताम तामे अरुदिताम आगे अरुदन सीप में अपृत है ईट पक्ष में अरुदी ही अन्य पक्ष में अरुद अरुद आगे अरुदत अरुदितम रुदित मेप को आम होगा ईट होगा या अट होगा नहीं तो अरु पुगंध गुण हो जाएगा अरुदम आगे अरुदिव अरुदिम ये हो गया अरुदी अरुद अरुदम प्रकृति प्रत्यय विशेषापेक्षाभ्याम अडिडिभ्याम अंतरंगत्वात् यासुट अभी रुद अग्रे तीप आया रुद विधलिंग में तीप इत चलो पहने पर अभी यहाँ प्राप्त है रुदादिव सार्वधातिक रुदश्च पंचभ्य तीप इत अपृत है ना नहीं अपृत होने के कारण अभी ईट प्राप्त है अड गार्ग्य गार से अट प्राप्त है और यासुट परिश्रम से यासुट ही प्राप्त है तो अभी यहाँ अंतरंग होता है आसुट किंतु क्योंकि आसुट होता है लिंग को और ईट अट करने के लिए कौन है प्रकृति प्रत्यय रुदादिव्य पंचभ्य अपृत को अपृत सापित सहलादिपित अपृत को अट ईट होगा ये प्रकृति प्रत्यय सापेक्ष होता है ईट अट ईट किस सूत्र से रुदस्य पंचभ्य और अट तो त्रिपुत्र देखो प्रकृति प्रत्यय विशेष अपेक्षाभ्याम प्रकृति प्रत्यय केवल प्रकृति प्रत्यय नहीं प्रकृति प्रत्यय विषय विशेष विशेष रुदादि धातु ये अप्रत्यय हो गया हलादि पीति सर्व अपृत है उसको अपेक्षा करके ईट अट प्राप्त है उसके अपेक्षा यासुट परश्रम प्रदेश उदातु की जैसे अंतरंगत्वात यासुट हो गया यासुट होने के बाद अब अट ईट नहीं होगा क्योंकि हलादि अपृत नहीं रहा अपृत को अटिट होता है रुदादि व सार्वधातु के प्राप्त था बलादे सार्वधातु से ईट ईट को बात करके नहीं बलादि नहीं होगा यासुट हो गया ना बलादि में नहीं ऐसे वो भी नहीं हुआ तो रुद्याद बन गया विधि ने क्या बन गया रुद्याद आसने में भी रुद्याद लुंग लकार में इरितोबा सूत्र से चिल्ली को क्या होगा अंग होने पर गुण होगा पुगंध गुण क्या रुबन रुबनेगा अरुदत जब इरितोबा नहीं लगेगा सिंच होगा सिंचन से वहाँ अतिशय प्रति हो जाए अरुदित बन जाए बोलो अरुदित धातु सेट है ना रुद्रदांत नहीं रुदिता रुदि ये लूट लीट इसका बनाया था लूट लकार लीट लकार रुदि से थी बना था हो गया आगे ईश्व प सही ईश्व प में प में हल नहीं है हल या तो हलन तो सी संज्ञा हो जाएगी तत्स्य लोप हो जाएगा इन सप सए पकार में अ है, अकार की संज्ञा उपदेशवनासी धातु आदेश स ताकि तिप सपीति पी में ई कहाँ से आ गया रुद्रादि व सार्वधातु सप धातु आया ईट हुआ सपीति तस में ईट होगा हाँ बोलो सपीति सपित सपी हाँ लीट लगाने में स्वप है न लाएगा द्वित्व होने के बाद लिट्य अभ्यास स्वभ्याम से संप्रसारण हो जाएगा क्या बनेगा स अभ्यास मेरा स ससु ससु धातु स्वप है ना हाँ लिट्य अभ्यास स्वभ्यास संप्रसारण हो जाएगा सु हो जाएगा सु स्वप नल अतबुधा वृद्धि क्या बनेगा सुस्वाप अतु सुस्वाप में द्वितीय सकार को सत्व हो जाएगा किस सूत्र से आदेश प्रत्यय आदेश है या प्रत्यय क्या वह हाँ शब्द आदेश हुआ अतुष आने पर अतुष की थी कित होने के कारण पहले संप्रसारण हो जाएगा किस सूत्र से संप्रसारण होने पर स्वाप को हो जाएगा सुप और फिर द्वित हो जाएगा सु सुपतु असत्व हो जाएगा सुसुपतु क्या बनेगा सुस्वाप सुसुपतु सुसुपु हो थ लाने पर सुस्वपित धातु अनिटे तो सुस्वपित सुस्वप्थ सुसुपतु सुसुप आगे साप सुस्वप सुसुप सुसुमे ये सूत्र सुविनिर्दुर्भ्य सुविनिर्दुर्भ्य सुपि सूति समा सुविनिर्दुर्चार्यु से पर सुपि सूति सम एभ्य सुप्यादे सस्य स स्यात् तो उपसर्ग सुविनि पर सकार को सुपि सूति सम के सकार को सत्व होगा आदेश प्रत्यय से सत्व नहीं होगा सात पद निषेध करता है तो सत्व हो जाएगा अब यहाँ इसका रूप बनाया रूप कौन सा रूप बनाया गया लिट नहीं रूप कौन सा सुसुपतु सुसुसुपतु में यहाँ दोनों सत्व क्या है ये है यहाँ लक्ष्य अनुरोध से कहीं कहीं धातु का प्रत्यय के साथ संबंध पहले होता है पीछे उपसर्ग के साथ संबंध होता है कहीं पूर्वम धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात साधन है न ये भी होता है धातु का उपसर्ग के साथ धातु उपसर्ग हुए कार्य अंतरंगम पहले उपसर्ग के साथ कार्य होगा आगे साधन प्रत्यय के साथ कहीं धातु का प्रत्यय के साथ पहले होगा बाद में उपसर्ग से यहाँ पहले क्या दिया पूर्वम धातु उपसर्गण विजयते उपसर्ग पहले कार्य होगा उनसे क्या होगा अभी अतु से आने पर सु स्वप स्वप धातु अगर अतु से आने पर यहाँ कितिलिटी पर पहले संप्रसारण हुआ संप्रसारण प्राप्त है और द्वितीय प्राप्त है प्राप्त है ना नहीं स्वप अगर अतु संप्रसारण बची से पे जा देना कितनी संप्रसारण प्राप्त है और द्वितीय प्राप्त है तो यहाँ द्विर्वचन जिसे निषेध हो जाने से पहले क्या होना चाहिए द्वित्व होना चाहिए तो यहाँ कीर्ति लिट्टि परत्वात् संप्रसारण सत्व च कृत्य द्वित्वम पहले संप्रसारण हो गया संप्रसारण पहले हो गया यह हाँ द्विर्वचन से क्या लगेगा कब अजादेश करना है तो यहाँ अजादेश है क्या नहीं संप्रसारण बौक होगा इसे द्विर्वचन से नहीं लगेगा तो पहले हो गया संप्रसारण हुआ कित अतुसान पर पहले संप्रसारण हुआ संप्रसारण पर क्या बनेगा सूप हुआ सूप होने के कारण और सु उपसर्ग पूर्वक जहाँ प्रयोग करेंगे पहले तो अतुष्कार रूप बन गया था जहाँ सुपूर्वक कोई उपसर्ग पूर्व प्रयोग होगा अभी सुप रूप मिल गया सुप तो ये सूत्र लग गया सुविनिर्दुर्भ्य सुपी सूति समा सुप रूप जहाँ होगा ये सूत्र लगेगा स्वप तो नहीं लगेगा सुप कैसे कैसे होगा संप्रसारण होने पर संप्रसारण होने के बाद सुप मिल गया इसे परे सत्व हो जाएगा किस सूत्र से सुविनिर्स सत्व होने पर सुपी को द्वित्व होगा सत्व को द्वितीय होने पर अभ्यास में स धातु का स दोनों में सु सु सु उपसर्ग है आगे सु सु पतुहु रूपति को लिखा है सु सु सु पतुहु। इसमें क्या हुआ, पहले संप्रसारण हो गया उसके बाद सत्व हुआ, सत्व होने के बाद द्वित्व हुआ, तो संप्रसारण होने के बाद द्वित्व करेंगे तो असिद्ध हो जाना चाहिए। किस सूत्र सूत्र से पूर्वोत्तर असिद्धम से सत्व असिद्ध होगा द्वित्व के लिट्टी धातु और अन्यभ्यास सूत्र के दृष्टि से। लिट्टी धातु और अन्यभ्यास सूत्र सपाद सप्ताध्याय में सत्व त्रिपाधि में त्रिपादी सत्व असिद्ध हो जाएगा तो सत्व नहीं होना, स के साथ को द्वित्व नहीं होना चाहिए। किंतु पूर्वोत्तर असिद्धियम अद्रिवचने द्वित्व करने के लिए पूर्वोत्तर सिद्ध नहीं होगा, अद्रिवचने पूर्वोत्तर सिद्ध कार्यम द्विवचन निषिद्ध नहीं होगा। इसे सको शुभ को द्वित्व हुआ, किसको द्वित्व हुआ शुभ सत्व होकर के द्वित्व से अभ्यास में हलाय शेष होगा, किसका लोप होगा पकार, बस क्या बचेगा कौन सा स हाँ सु देखो सुषु पतु। इसे पहले सत्व करके द्वित्व करने से रूप बना, उसमें सुषुपत बन गया। पीति पहले संप्रसारण होता है, पीत होने पर पहले संप्रसारण होगा नहीं, कित होने पर पीति थीप सिप में द्वित्व अभ्यास संप्रसारण, पहले द्वित्व होगा अभ्यास का संप्रसारण, अभ्यास से संप्रसारण किस सूत्र से यथा और सत्व ससिद्धता ततः पूर्व हलादिशेष, पहले हलाशेष होगा उसके बाद नित्यत्वाच सुपसर्ग पूर्वक सिप में, सिप में सुपसर्ग पूर्वक रूप प्रयोग करेंगे तो यहाँ प्राप्त है सुविनिर्दुर्भ्य सुपिश्रुति समा। किंतु सत्व असिद्ध होने के कारण पहले हलाय शेष हो जाएगा, हाँ क्योंकि सत्व करेंगे तो भी हलाय शेष हो जाता है नित्यत्वाच। उसके बाद क्या रूप रहेगा, सु स्वप सीपी, तो यहाँ थल हुआ, थल होने पर यहाँ संप्रसारण नहीं होगा, द्वित्व हो गया अभ्यास को संप्रसारण हो गया, अभ्यास को संप्रसारण होने के बाद हलाय शेष से हो गया, क्यों हलाय शेष भी प्राप्त है और ये सूत्र से सत्व भी प्राप्त है। किस सूत्र, सुविनिर्दुर्भ्य सूत्र से, अब पहले धातु है स्वप, द्वित्व हो गया अभ्यास में क्या रहा स्वप, संप्रसारण कर दो क्या बनेगा सुप हो गया, सुप होने के बाद उपसर्ग यदि सु है तो इसे सूत्र से सत्व प्राप्त है ना नहीं, सत्व प्राप्त है, अशुभ के पकार का हलाय से लोप प्राप्त है ना नहीं। अभी दोनों प्राप्त होने पर हलाय शेष लग गया, हलाय शेष नित्य है क्योंकि पहले सत्व कर देंगे तो भी हलाय शेष होगा, कृता कृत प्रसंगी हो विधि अनित्य, वही दे दिया सत्व से असिध है, सत्व असिध किसके लिए, ओ जो इस सूत्र सत्व करते सुविनिर्दुर्भ्य सत्व करते है, हलादि शेष सूत्र के दृष्टि से असिध है, द्वित्व की दृष्टि से नहीं, हलादिशेष दृष्टि से सुविनिर्दुर्भ्य असिद्ध होने के कारण पहले हलायशेष हो जाएगा और नित्य है। उसके बाद जब हलायशेष हो गया अभ्यास में सुप रहा, अभ्यास में सुप रहा, सुप रहना नहीं प्रश्न है, क्या रहा नहीं पूछते, अभ्यास में सुप रहा क्या, सुप नहीं तो सूत्र नहीं रह गया क्योंकि सुविनिर्दुर्भ्य सुपी सूति समा, सुप रूप हो तो होगा, सुप रहा क्या, सुप था धातु है स्वप, संप्रसारण पर सुप हुआ था किंतु हलाय से हो गया तो सुप नहीं रहने से सत्व नहीं हुआ, इसलिए दिया न स सुसुस्वाप, सुसुस्वाप कहाँ का रूप है नल का सुसुस्वाप, और सिप में क्या बनेगा सुसु सपित और सप्त, हाँ लूट लकार में क्या बनेगा सप्ता, सु जोड़ेंगे तो बनेगा सुसप्ता, सुसप्ता में आदेश पत्र से सत्व हो जाए ना नहीं, क्यों नहीं सात पदाद्यो निषेध कर देगा और ये सूत्र से सुविनिर्दुर्भ्य से सत्व होना चाहिए, नहीं क्यों नहीं होगा सुप्रूप नहीं, सुप्रूप होने से सत्व नहीं सुसप्ता, लिट में क्या बनेगा सप्स्यति, सप्स्यति सुस्वप्ति, सु लगाएं तो सुस्वप्ति हो जाएगा, लोट में सपितु बोलो सपितु सपितात सपिताम सपंतु सपी ही लंग लकार में ये अट आट किसके लिए के रुद्रश्च पंचव्य हाँ ईट होगा अस्वपी ही क्या बनेंगे अस्वपीत अस्वपीत अस्वपत अस्वपितान अस्वपन आगे अस्वपी ही अस्वपम पीब अस्वपीब पीब पीम ईट हो जाएगा हाँ विदले में सप या सुट है यहाँ बच्ची सप आजाद नाम कितने संप्रसारण हो जाएगा हैं क्यों कितने कितने हाँ गीते गीते उनसे संप्रसारण नहीं है कित होगा क्या बनेगा सप्याद आश्रय में कित मिलेगा किस सूत्र से बच्ची संप्रसारण हो जाएगा तो क्या बनेगा सुप्याद दिया है सुप्याद सुप्याद ताम अब सुपसर्ग होगा तो क्या होगा देखो सुप्रूप मिल गया इसे सत्य हो गया सुसुप्यात कहाँ के रूप है सुसुप्यात सुपसर्ग है सत्व कैसे हुआ सभी ने दुहा सुप्रूपन से सत्य हो गया लूंग लकार में धातु अनिट है वृद्धि ब्रज ब्रज वृद्धि हो जाएगी अश्वापशीत क्या बनेगा बोलो आगे अश्वापशीत अश्वापताम लिंग लकार में क्या बने आप बोलो ब्रह्म से बोलो हैं अश्वा स्वा ना नहीं नहीं स्वा है नहीं पर हाँ नहीं बोलो स्वा दीर्घ है ना नहीं रसो है तो क्या बनेगी अश्व प तो नहीं ना प है क्या क्या बनेगा प है क्या हाँ अश्वप श्यत हाँ ये हो गया अच्छा अश्वप ओम नृपा।